पहला प्रश्न, भगवान शतपथ ब्राह्मण में एक प्रश्न है, को वेद मनुष्य, मनुष्य को कौन जानता है? भगवान, क्या मनुष्य इतना जटिल और रहस्यपूर्ण है कि उसे कोई नहीं जान सकता है? पुरुषोत्तम महंती, मनुष्य जटिल नहीं, रहस्यपूर्ण जरूर है। जटिल होता तो जानना कठिन न होता। कितना ही जटिल हो, जटिलता सुलझाई जा सकती है। जटिलता एक पहेली है जो बुद्धि की सीमा के पार नहीं। बुद्धि की सीमा के भीतर है। जो जटिल था उसे मनुष्य ने सुलझा लिया है, या नहीं सुलझाया है तो सुलझा लेगा। जो कल अज्ञात था आज ज्ञात है, जो आज अज्ञात है कल ज्ञात हो जाएगा। विज्ञान ये दो कोटियां ही मानता है, ज्ञात और अज्ञात। इन दोनों के बीच कोई गुणात्मक भेद नहीं, थोड़ा समय का अंतराल है। अज्ञात वह है जो ज्ञात होने में समर्थ है, सिर्फ थोड़ी और चेष्टा, थोड़ी और खोज, थोड़ी और शोध, थोड़ा और तर्क, थोड़ा और विज्ञान। लेकिन रहस्य गुणात्मक रूप से भिन्न है, परिमाणात्मक रूप से ही नहीं। रहस्य का अर्थ अज्ञात नहीं है, रहस्य का अर्थ है अज्ञेय, जो जाना ही न जा सके, जो बुद्धि की सीमा के पार है, जिसे जिया तो जा सकता है लेकिन जाना नहीं जा सकता। जानने का अर्थ होता है शब्द में ढाला जा सके, तर्क में तौला जा सके, बुद्धि माप सके। रहस्य का अर्थ होता है अमाप, जिसको जानने का तौलने का कोई उपाय नहीं, लेकिन जो है, लेकिन अनंत है, असीम है। जितना जानोगे उतना ही पाओगे कि जानना मुश्किल है, जितना पहचानोगे उतना ही पाओगे। पहचानने को बहुत और शेष, सदा शेष। सुकरात का वचन प्रीतिकर है। सुकरात कहता है, मैं एक ही बात जान पाया कि मैं कुछ भी नहीं जानता। उपनिषद कहते हैं, जो जानता है वह नहीं जानता, जो नहीं जानता है वही जानता है। यह भी उपनिषद कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटक जाते, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते। यह वचन बहुत आग्नेय, बहुत क्रांतिकारी है। इसकी चिंगारी भी तुम्हारे भीतर पड़ जाए तो तुम्हारे जीवन के जंगल में आग लग जाए, सब कूड़ा करकट जल जाए, फिर वही बचे जो खाली सोना है। तुम पूछते हो क्या मनुष्य इतना जटिल और रहस्यपूर्ण है कि उसे कोई नहीं जान सकता। तुम जटिलता और रहस्य को पर्यायवाची समझ रहे हो, वे पर्यायवाची नहीं है। जटिलता तो सिर्फ एक चुनौती है बुद्धि के लिए, रहस्य बड़ी गहरी बात है। बुद्धि तो सत ही है, रहस्य को जानना हो तो जानने का ढंग काम नहीं आता। वहां तो सुकरात जैसा अज्ञानी हो जाना पड़े। जीसस ने कहा है जो बच्चों की भांति निर्दोष होंगे वे ही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। वहां ज्ञानी की बिसात नहीं, वहां जानने वाले के लिए कोई प्रवेश नहीं, वहां निर्दोष सरल चित्तता। इतनी सरल चित्तता जैसे कोरा कागज। जब तुम कोरे कागज की भांति हो जाते हो तो परिचय होता है, प्रतिभिज्ञा होती, तो स्वाद आता है, तो रस बहता है, तो जीवन में उत्सव सधता है। और शतपथ ब्राह्मण का यह सूत्र ठीक कहता है, को वेद मनुष्य, मनुष्य को कौन जानता है, कौन सा वेद है जो मनुष्य को जानता है, कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को जानता है, कौन सा सिद्धांत है जो मनुष्य को जानता है, कौन सा धर्म है जो दावा कर सके मनुष्य को जानने का। और मनुष्य को ही क्यों चुना है, क्योंकि मनुष्य पराकाष्ठा है जीवन के रहस्य की। यूं तो सारा जीवन रहस्यपूर्ण, यूं तो एक गुलाब के फूल को भी जानना कहां संभव है। अंग्रेजी के महाकवि टेनिसन ने कहा है, एक सुबह घूमते हुए पत्थर की एक दीवार में घास का एक पौधा बरसा के दिनों में उग आया है और उस पर एक छोटा सा घास का फूल खिला है। सुबह की ताजी हवा, सूरज की उगती हुई नई नई किरणें, पक्षियों के गीत और पत्थर को तोड़कर उग आए इस घास के पौधे का राज नहीं कि सिर्फ पौधा उग आया है वरन फूला भी। टेनिसन ठिटक के खड़ा हो गए और टेनिसन ने जो वचन कहा, कहा कि काश मैं इस घास के फूल को पूरा का पूरा जान लूं, जड़ से लेकर शिखर तक, तो मैं सारे अस्तित्व को जान लूंगा, फिर कुछ और जानने को शेष न रह जाए। घास का एक छोटा सा फूल भी पूरा पूरा नहीं जाना जा सकता है, कुछ छूट ही जाता है। जो छूट जाता है वही राज, जो छूट जाता है वही रहस्य, जो पकड़ में आ जाता है दो कौड़ी का है, जो पकड़ में नहीं आता वही प्राण। घास का फूल अगर इतना रहस्यपूर्ण हो तो फिर गुलाब की तो क्या बात, फिर झील में खिलाए कमल को तो समझना बहुत मुश्किल होगा। और ये जो चेतना का सहस्त्र दल कमल, ये जो मनुष्य के भीतर छिपा हुआ सहस्त्रार, ये जो मनुष्य की चेतना का फूल, ये तो इस पृथ्वी पर इस सारे अस्तित्व अनूठा है, अद्वितीय। पदार्थ में खिले फूलों को भी नहीं जाना जा सकता, तो तो चेतना के फूल को तो कैसे जाना जा सकेगा। को वेद मनुष्यस्य, कौन जानता है मनुष्य को, कौन सा वेद जानता है, कौन सा शास्त्र जानता है, कौन सी किताब जो मनुष्य के राज को खोल सकी। सारे शास्त्रों ने, सारी किताबों ने, सारे ज्ञानियों ने, सारे प्रबुद्ध पुरुषों ने मनुष्य के रहस्य की तरफ ही इशारा किया है। यही कहा चुप हो जाओ तो शायद कुछ पहचान। खोजो मत, ठहर जाओ तो शायद कुछ झलक मिले। मन का उपयोग ना करो क्योंकि मन की सीमा है और ये चेतना असीम। सीमित साधन का उपयोग करोगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। साधन ही बाधा बन जाएगा। मनुष्य को पहचानना हो तो मन से गहरे जाना होगा। मनुष्य शरीर नहीं, मन भी नहीं, इन दोनों के पीछे छिपा हुआ चैतन्य साक्षी। जो मन के पार है उसे जानने की भाषा में नहीं जाना जा सकता है, उसे तो प्रेम की भाषा में पिया जा सकता है। और मन के पार हो जाने की प्रक्रिया का नाम ही ध्यान। इसलिए जिसे ध्यान में प्रवेश करना उसे सारे शास्त्रों को अग्नि को समर्पित कर देना होता है। वही एक यज्ञ करने जैसा है, वही एक हवन। धार्मिक व्यक्ति के योग खाक कर दे सारे शब्दों को, चाहे वे कितने ही सुंदर, कितने ही प्यारे लोगों ने कहे हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता क्योंकि शब्द तो मन तक ही जाएंगे, उनकी दौड़ उसके आगे नहीं। जहां निशब्द शुरू होता है वही मनुष्य की असली सत्ता का प्रारंभ है। जहां विचार गिर जाते और निर्विचार का आयाम खुलता है वही मनुष्य की चेतना में पहली दफे तुम्हारा प्रवेश होता है। जहां तक मन वहां तक तुम नहीं। जहां अमन आया वही तुम हो। फिर स्वभावतः इस रहस्य को कोई और नहीं जी सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना रहस्य स्वयं जानना होगा। इसलिए सतपथ ब्राह्मण ठीक ही कहता है, को वेद मनुष्यस्य, मनुष्य को कौन जानता है, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई भी नहीं जान सकता है। और तुम भी तभी जान सकोगे जब अतिक्रमण कर जाओ देह मन का। जब इन दोनों की सीढ़ियों पर चढ़ जाओ तो मंदिर में प्रवेश हो। केवल तुम्हारे और कोई तुम्हें नहीं जान सकता। और तुम्हारा भी जानना, जानना नहीं कहा जा सकता, जीना ही कहा जा सकता है। जानने में फासला होता है। जिसे तुम जानते हो वो और, जो जानता है वो और। जानने में द्वैत होता है अनिवार्य। बिना द्वैत के जानना सधेगा नहीं। वहां जिसको तुम जान रहे हो गे, जो जान रहा है ज्ञाता, इन दोनों के बीच के संबंध का नाम ही ज्ञान है। लेकिन स्वयं को जानने में तो द्वैत नहीं हो सकता। वहां तो जानने वाला और जाना जाने वाला एक है। इसलिए जानने की भाषा वहां काम नहीं आएगी, जीने की भाषा काम आएगी। जीना ही वहां जानना है, जीना ही वहां पहचानना है, और तुम्हारे जीवन को सब तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। जीवन की इतनी निंदा की गई है और शास्त्रों की इतनी प्रशंसा की गई है, शब्दों को सिर पर ढो और अपनी निंदा और ग्लानि के बोझ से दबे रहो, यही सिखाया गया सदियों से। जबकि यह स्वयं से परिचित होने का मार्ग नहीं, स्वयं से अपरिचित रह जाने की विधि है। लेकिन सत्ताधारी यही चाहते हैं कि तुम अपने को न जान पाओ, तुम अपने को न पहचान पाओ, तुम अपने को न जी पाओ, ताकि तुम्हें गुलाम बनाया जा सके। और गुलामियों के बहुत नाम, धर्मों के नाम पर गुलामी, राष्ट्रों के नाम पर गुलामी, सिद्धांतों के नाम पर गुलामी, गुलामी के इतने ढंग, इतने रूप, जंजीरें ऐसे ऐसे सुंदर रंगों में, सोने और चांदी से मढ़ी हुई कि लगता है आभूषण। लोग भूल ही गए हैं कि चाहे सोने से ही मढ़ी क्यों ना हो जंजीर, चाहे बेड़ियां हीरे जवाहरातों से क्यों ना टकी पड़ी, बेड़ियां बेड़ियां, हथकड़ियां हथकड़ियां, और कारागृह चाहे संगमरमर से ही क्यों ना बनाया गया हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। कारागृह कारागृह, वह खुला आकाश नहीं, उसमें आकाश के न चांद हैं, न सूरज हैं, न तारे, न आकाश में उड़ने की संभावना है। तुम सब पिंजरों में बंद हो और खुले आकाश में उड़ता हुआ पक्षी। बात और, वही पक्षी पिंजरे में बंद हो जाए तो बात और, खुले आकाश में उड़ते हुए उसके पंखों का जादू, उसकी स्वच्छंदता, उसकी मुक्ति, और सारा आकाश उसका अपना, चांद तारे उसके, सूरज उसका, वृक्ष उसके, फूल उसके, आकाश में उड़ते हुए बादलों को पार करने का आनंद उसका, दूर दूर के सितारों को लक्ष्य बना लेने की मौज उसकी, और फिर इस मौज से उठता हुआ गीत, खुलते हुए पंख, खुलता हुआ कंठ भी। वही पक्षी तुम बंद कर लो सोने के पिंजरे में, सही सारी सुविधाएं जुटा दो, भोजन की चिंता न रहे उसे, लेकिन फिर भी यह पक्षी वही नहीं है जिसे तुमने आकाश में पंखों को तोलते देखा था। यह पक्षी वही नहीं जो बादलों को पार करता हुआ देखा गया था। यह पक्षी वही नहीं जिसने सुबह सुबह सूरज का स्वागत किया था और गीत गाए थे। यह पक्षी वही नहीं जो सांझ अपने आनंद से अपने नीड में वापस लौटता था। ये चहल पहल वही नहीं। ये पक्षी मर गया, नाम मात्र को जिंदा। यूं ही हिंदू, यूं ही मुसलमान, यूं ही ईसाई, यूं ही जैन, ये सब पिंजरों में बंद लोग, इनमें से कोई भी मनुष्य की चेतना को नहीं जान सकता। इन सबके सिद्धांत और जो सिद्धांतों को पकड़ के चलता है मन के पार कैसे जाएगा, उसके सिद्धांत ही उसे अटका लेंगे, उसके सिद्धांत ही उसके पैरों को खींच लेंगे, उसके पंखों को काट देंगे। वो अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने की चेष्टा में संलग्न रहेगा, उसकी आतुरता सत्य के लिए नहीं, उसकी आतुरता एक कि मेरा सिद्धांत सत्य सिद्ध होना चाहिए। सत्य का अन्वेषण सिद्धांतों को छोड़कर ही हो सकता है। जब तुम्हारी आंखों पर सिद्धांत लदे हों तो तुम कैसे सत्य को देख पाओगे? और सारे लोग सिद्धांतों से भरे हुए, उनकी आंखें सिद्धांतों ने अंधी कर दी। वे वही देख पाते हैं जो उनके सिद्धांत उन्हें आज्ञा देते। सत्ताधिकारी चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, उनकी आकांक्षा नहीं कि तुम सत्य को जान दो, क्योंकि जो सत्य को जान लेगा उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जो सत्य को जान लेगा फिर उसे इन तुच्छी और क्षुद्र सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वह न तो भारतीय होगा, न चीनी होगा, न जापानी होगा, वह न काला होगा न गोरा होगा। जिसने सत्य को जाना वस्तुतः वह न स्त्री होगा न पुरुष होगा, वह सिर्फ शुद्ध चैतन्य होगा। वहां कोई कोटियां काम न आएंगी, वहां विभाजन नहीं हो सकता। और विभाजन सत्ताधिकारी का सूत्र है, बांटो और राज्य करो। पुरोहित वही करता, राजनेता वही करता, बांटो, लोग बटे रहें, लोग आपस में लड़ते रहें, यही सत्ताधिकारी का बल है। और लोग अंधे रहें तो ही तो नेताओं की कीमत है, तो ही धर्म गुरुओं की जरूरत है। आंख तुम्हारी खुल जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। आंख खुल गई तो फिर किसी नेता की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम अपने मार्गदर्शा हो, तुम अपने प्रकाश स्वयं, तुम्हारी भीतर की ज्योति जल उठी। मनुष्य को जटिल मत समझना, मनुष्य बहुत सरल है, लेकिन जितना सरल है उतना ही रहस्यपूर्ण। जटिलता को समझना आसान है क्योंकि जटिलता को बांटा जा सकता है, काटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। सरलता को जानना असंभव क्योंकि उसका कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। यू समझो, वैज्ञानिक से अगर पूछो कि पानी क्या है तो वो जवाब देगा कि उद्जन और ऑक्सीजन का जोड़ H2O, दो हिस्सा उद्जन एक हिस्सा ऑक्सीजन, बस इन तीन हिस्सों से मिलके पानी बन जाता। उससे पूछो उद्जन क्या है तो भी वो जवाब देने में समर्थ है कि उद्जन कितने इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनते। लेकिन उससे अगर तुम पूछो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या, तब मुश्किल खड़ी हो जाती क्योंकि उनका विभाजन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का कोई विभाजन नहीं हो सकता, पानी को विभाजित किया जा सकता है इसलिए उत्तर दिया जा सकता है कि दो का जोड़, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई विभाजन संभव नहीं, अविभाज्य सरल, उसमें द्वैत नहीं है, दुविधा नहीं, एक। क्या उत्तर दो? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। इसलिए वैज्ञानिक के पास कोई उत्तर नहीं, वहां जाके सब उत्तर गिर जाते। पदार्थ की दुनिया में जब ये घटता है तो चेतना की दुनिया में तुम सोच सकते हो और भी अनंत गुने रूप में ये घटना घटती। चेतना तो बिल्कुल सरल, बिल्कुल अविभाज्य, ये हो सकता है कभी इलेक्ट्रॉन का भी विभाजन हो सके, तब उत्तर हो जाएगा। लेकिन उत्तर केवल प्रश्न को थोड़ा और आगे सरका देगा। जिनसे इलेक्ट्रॉन बना होगा उन पर प्रश्न चला जाएगा, बात बनेगी भी और बनेगी भी नहीं। विज्ञान प्रश्नों को पीछे सरकाता जाता, लेकिन अंततः एक जगह आके तो रुक ही जाना पड़ता, वह चेतना है। चेतना को न विभाजित किया जा सकता, न विज्ञान के दूरदर्शक यंत्रों से देखा जा सकता, न सूक्ष्म दर्शक यंत्रों से देखा जा सकता, न विज्ञान के तराजुओं के पास ऐसे कोई मापदंड है जिन पर तौला जा सके। इसलिए विज्ञान तो इंकार ही कर देता है कि चेतना है ही नहीं, ये झंझट से बचने के लिए, क्योंकि अगर चेतना है तो विज्ञान को उत्तर देना होगा और उत्तर नहीं है पास, और कोई अपने अज्ञान को मानने को राजी नहीं, अहंकार मानने नहीं देता अज्ञान को। इसलिए यही उचित है कि जो हल ना होता कह दो कि है ही नहीं, लेकिन ध्यान में चेतना का साक्षात्कार होता है, इंकार तो किया नहीं जा सकता। निरपवाद रूप से जब भी किसी व्यक्ति ने मन के पार छलांग लगाई है और ध्यान को जन्म दिया है, उसने जाना है चेतना को। इस एक सत्य के संबंध में कोई प्रबुद्ध पुरुष किसी दूसरे से भिन्न नहीं, यह एक ही तत्व है जिसके संबंध में सारे प्रबुद्ध पुरुष राजी सहमत। लेकिन जानना होगा स्वयं ही, खुद ही, तुम्हारे भीतर ही ये रहस्य है। तुम्हें उस गहराई में अपने भीतर डूबना होगा जहां इस रहस्य तुम्हारा तालमेल हो जाए, जहां संगीत बज उठे, जहां एक हाथ की ताली बजे, जहां अद्वैत का बोध हो। सतपथ ब्राह्मण ठीक ही कहता है, को वेद मनुष्य, कौन जान सका मनुष्य को, नहीं कोई दूसरा कभी जान सका। और जब तक मनुष्य भी मनुष्य ही है, मनुष्य शब्द को सोचना विचारना मन से बना, जिसके पास मन है वह मनुष्य। इसलिए मनुष्य भी जब तक मनुष्य है इसे न जान सकेगा, मनुष्य से थोड़ा पार जाना होगा। मन के पार जाओगे तो मनुष्य के पार चले जाओगे, वही भगवत्ता का लोक है। मेरे लिए कोई भगवान नहीं है अस्तित्व में, भगवत्ता है। प्रत्येक मनुष्य बीज है भगवत्ता का, मनुष्यता पीछे छूट जाए तो भगवत्ता का फूल खिल जाता। प्रत्येक व्यक्ति छिपा हुआ भगवान नहीं जानता, नहीं पहचानता, ये और बात, और यही उसका रहस्य है। भगवत्ता है रहस्य मनुष्यता का, और जब तक तुम भगवत्ता से परिचित ना हो जाओ तब तक नहीं अपने को जान सकोगे, नहीं पहचान सकोगे। शास्त्रों को दोहराते रहो तोतों की तरह, प्यारे वचन, सुंदर शब्द, मधुर काव्य सब है मगर मुर्दा है। जीवन तो तभी होगा जब स्वयं की प्रतीति होगी, और वह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अपने भीतर जाना होगा, मंदिरों में जाने से नहीं होगा, मस्जिदों में जाने से नहीं होगा, चर्चों और गुरुद्वारों में वह नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर विराजमान। ठहरो, आंख बंद करो, अपने भीतर डूबो। जब सब ठहर जाएगा तुम्हारे भीतर, कोई हलन चलन ना होगी, कोई विकल्प ना होगा, निर्विकल्पता होगी, तत्क्षण जैसे सूर्य उग आए, सुबह हो जाए, और तुम्हारे प्राणों की वीणा भी बज उठेगी, तुम्हारे गीत भी मुखर हो उठेंगे, तब तुम जानोगे। मगर गूंगे का गुड़ ही रहेगा जानना, जान लोगे लेकिन कह ना सकोगे। जीने लगोगे मगर अभिव्यक्ति ना दे सकोगे। इसलिए सदगुरु सत्य नहीं दे सकता, लेकिन उसके जीने की आभा, उसकी मौजूदगी का प्रसाद, उसकी उपस्थिति निश्चित। तुम्हारे भीतर जो सोया है उसे सुख भुगा सकती है, तुम्हारे भीतर जो जागा नहीं सदियों से शायद करवट ले ले, तुम्हारे भीतर जो मूर्छा है वह उसके जागरण की चोट से टूट सकती, और तुम्हारा बुझा दिया उसके जले दिए के करीब आ जाए। और यही सत्संग का अर्थ, जले दिए के करीब बुझे दिए का आ जाना, यही गुरु और शिष्य का संबंध और नाता है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। जले हुए दिए के करीब बुझे हुए दिए का आ जान, और एक घड़ी ऐसी, एक स्थान ऐसा जहां जले दिए ज्योति एक क्षण में बुझे दिए में प्रवेश कर जाती। और इसका गणित बड़ा अनूठा है, बुझे दिए को सब कुछ मिल जाता है और जले दिए का कुछ भी खोता नहीं। दूसरा प्रश्न, भगवान आप कितनी करुणावश बोल रहे हैं, उसे इस देश के लोग नहीं समझते और क्रुद्ध होते हैं। क्या आप इतना जोखिम लिए बगैर अपना कार्य नहीं संपन्न कर सकते? आप फूल से भी अधिक कोमल हैं, हम आपके प्रेम में पड़ गए हैं, आप ही हमारे जीवन आधार हैं, मुझे भय लग रहा है। अज्ञे भारती, भय की तो जरा भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता, और जो नहीं है वह मिटेगा ही। मनुष्य दोनों का जोड़ है, मर्तिका और अमृत का। मर्त्य तो जाएगा ही, देर अवेश, ऐसे या ऐसे। मर्त्य को तो विदा होना ही होगा, इसलिए उसके लिए तो भय का कोई कारण ही नहीं। और अमृत सदा है, उसके लिए भी भय का कोई कारण नहीं। अभय हो, जो मिटना है उससे कोई लगाव ना लगाओ। मेरे फूल से बहुत लगाव ना लगाओ, मेरी सुगंध को ही पहचानो, वह नहीं मिटेगी। तुम कहते हो आप कितनी करुणावश बोल रहे हैं, उसे इस देश के लोग नहीं समझते, क्रुद्ध होते हैं। यही सनातन रीति है। यही लोगों का सदा का ढंग है। न उनकी रीत नई, न अपनी प्रीत नई, न उनकी हार नई, न अपनी जीत नई, यूं ही होता रहा है। वे भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूं। मैं वही कह सकता हूं जो है, और वे वही कर सकते हैं जो मूर्छा में संभव। वे क्रुद्ध ही हो सकते हैं, मूर्छा में और क्या करेंगे। उनकी समझ जैसी है, जहां है उसके अनुसार ही तो वर्तन होगा। काश वे मुझे समझ सके तो उनके जीवन में क्रांति हो जाए। जो समझ रहे उनके जीवन में क्रांति हो रही, लेकिन यह आशा रखना उचित नहीं कि सभी लोग समझ पाएंगे। प्रयास यही होगा कि सभी समझ पाएं, फिर भी यह आशा रखना उचित नहीं कि सभी समझ पाएंगे। ये उनकी स्वतंत्रता भी है, न समझना चाहें तो उन्हें पूरा हक है ना समझने का। सत्य को न लेना चाहें तो कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। क्रोध करके वो यही कह रहे हैं। क्रोध दो बात का सूचक है, एक तो कि वे डगमगाए, कि वे घबराए, कि अपना असत्य किसी अचेतन तल पर उनको पहचान आने लगा, नहीं तो क्रोध पैदा होने का कोई कारण नहीं। क्रोध पैदा ही तब होता है जब सत्य की चोट तुम्हारे भीतर, असत्य के तुमने जो ताश के महल बना रखे उनको थरथराने लगती। जब सत्य की हवाएं तुम्हारी कागज की नावों को डुबाने को तत्पर हो जाती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध वस्तुतः सूचना है इस बात की कि किसी अचेतन तल पर सत्य को स्वीकृति दी जा रही, नहीं तो क्रोध पैदा नहीं होता। और ये भी ध्यान रखना, लोग करुणा को कभी भी क्षमा नहीं कर पाते। यह कठिन काम करुणा को क्षमा करना, इसलिए कठिन काम है कि करुणा का अर्थ ही यह होता है कि कोई तुम्हें दे रहा है कुछ और तुमसे प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं चाहता है। ख्याल रखना, दुनिया में देना कठिन नहीं है, लेना बहुत कठिन, क्योंकि लेने में अपमान होता है, देने में तो कोई अड़चन नहीं, देने में तो आनंद है, देने में तो मौज, देने में प्रेम है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बांटने से बढ़ती। सत्य ऐसी है, ऐसी ही चीज है, आनंद ऐसी ही चीज है, प्रेम ऐसी ही चीज है। बांटो और बढ़ती, मत बांटो रुक जाती, घट जाती। कंजूसी करो और तुम्हारा सत्य मरने लगेगा। जैसे नदी बहती रहे तो जीवित रहती और डबरा बन जाए तो सड़ना शुरू हो जाती। जीवन प्रवाह है और जो भी जीवंत उसमें प्रवाह होगा। तो मेरी भी मजबूरी, जो मेरे भीतर घटा है उसे मैं बांटने को मजबूर, कुछ किया नहीं जा सकता। जो गीत घटा है वह गाया जाएगा, जो आनंद घटा है वह बरसाया जाएगा, मगर लोगों को भी समझने की कोशिश करो। आनंद की बरसाओ, वो भीगने से डरते हैं, वो छाता खोल देते। प्रेम दो, वो अपने द्वार बंद कर लेते, क्योंकि लेने में अहंकार को चोट लगती है। मैं और लू असंभव, मैं कोई भिखारी हूं। और सत्य को लेने में तो और भी चोट पड़ती, क्योंकि लोग तो माने ही बैठे हैं कि सत्य उन्हें पता है, अब कोई और क्या देगा। किसी ने गीता में पा लिया है, किसी ने बाइबल में पा लिया है, किसी ने कुरान में पा लिया, जबकि किताबों में मिलता ही नहीं। किताबों में यूं हो सकता है कि सूखे फूल मिल जाएं, किताबों में दबे। लोग रख भी देते हैं गुलाब इत्यादि को अपने बाइबल में दबा के, वह केवल स्मृति है गुलाब की, गुलाब नहीं। गुलाब तो मिलेंगे कहीं खिलते हुए झाड़ियों पर जीवंत, लेकिन एक खतरा है जीवंत गुलाब के पास जाने, वहां कांटे भी। ये जो मरे हुए गुलाब के फूल किताबों में दबे मिल जाते, इनमें कांटे नहीं होते, इनमें कोई खतरा भी नहीं होता, इनमें कोई सुगंध भी नहीं होती, इनसे कुछ डर भी नहीं होता। ये तुम्हारी किताब में दबे हुए, और इन किताबों से तुम जो समझ रहे हो वह तुम्हारी समाज समझ है जो तुम किताबों पर आरोपित कर देते। किताबें तो मुर्दा हैं, किताबें क्या करेंगी। तुम जो अर्थ कर लोगे वे तुम्हारे होंगे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक मित्र से कह रहा था, जब कभी मुझे जुखाम होता है तो मैं एक विस्की की बोतल ले आता हूं और एक घंटे में साफ। मित्र ने पूछा, कमाल करते हो यार, जुखाम कहीं एक घंटे में साफ होता है। मुल्ला नसर ने कहा, जुखाम नहीं भाई, आम आदमी का आजकल बहुत ज्यादा जिक्र है, जिसे देखिए उसे आम आदमी की ही फिक्र है। इससे प्रभावित होकर हमने रिसर्च की, आदमी को आखिर आम आदमी क्यों कहा जाता है, इसमें आखिर आम का क्या गुण आ जाता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आम आदमी अगर कच्चा हो तो उसकी चटनी अच्छी बनती है, अचार बन जाता है, और अगर वह पक्का हो तो उसे चूसने में बड़ा मजा आता है। नेता भाषण देकर आया, नौकर पर आकर गुर्राया, मैं आया हूं थका थकाया, पैर दबाओ, राम लुभाया, राम लुभाया। बोला मालिक, एक जरूरी बात बता दूं, भाषण से तो गला थका है, आप कहें तो गला दबा दूं। नेताजी पिताश्री के मुख में आग देने जा ही रहे थे कि फोटोग्राफर दिख गया, तरफ से मुस्कान जोड़ दी। फोटो जब धुलकर आया ऐसा लगा जैसे नेताजी पिताजी के हार फूल से ढके चेहरे को देखकर गुनगुना रहे हो, आज मेरे बाप की शादी। लोगों की समझ उनकी अपनी आंख से, फोटोग्राफर दिख जाए नेता को, नेता न मुस्कुराए, एकदम 3200 दांत दिखाई पड़ जाते। कैमरे का जादू ऐसा। फिर बाप मर गया हो, आग ही देने क्यों न जा रहे हो, मगर पुरानी आदत यूं तो नहीं छूट जाती। लोग वही समझ सकते हैं जो समझ सकते हैं। उन पर क्रुद्ध न होना, उनकी गालियों पर नाराज न होना, उनकी मजबूरी सदियों से उन्हें ऐसे पाठ पढ़ाए गए, सारी वर्णमाला उल्टी पढ़ाई गई, और आज जब अचानक उनसे सत्य की बात कहो तो स्वभावतः तो उन्हें लगता है क्या उल्टी बातें कर रहे हो। यूं है कि सारे आदमी जैसे शीर्षासन कर रहे हो और कोई एक आदमी अपने पैर के बल खड़ा हो जाए और कहने लगे कि भाइयों क्यों उल्टे खड़े हो। स्वभावतः भीड़ कहेगी पागल हो उल्टे तुम, हम तो सब सीधे खड़े। हमारी भीड़ इस बात का सबूत है, इतने लोग गलत तो नहीं हो सकते। तुम एक अकेले को सत्य मिल गया है। अंधों के बीच आंख वाले आदमी की मुसीबत हो जानी स्वाभाविक, नहीं तो क्यों सुकरात को जहर दिया जाए। वो कैसे पागल लोग हैं फिर सदियों तक पूछते, पहले जहर देते फिर सदियों तक पूछते। जब सुकरात जिंदा है तो उसकी करुणा को क्षमा नहीं कर सकते, और फिर जब उसको जहर दे के मार डालते हैं तो फिर अपने को क्षमा नहीं कर सकते, फिर अपराध भाव पकड़ता है। उस अपराध भाव से बचने के लिए फिर सुकरात को सम्मान देना शुरू कर। ऐसी उल्टी गणित की व्यवस्था है, मगर इतनी पुरानी, खून मांस मज्जा में समा गई। ऑस्कर वाइल्ड जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो कस्टम वालों ने उनसे पूछा, क्या आपके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु भी है? ऑस्कर वाइल्ड ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी अक्ल। अक्ल बड़ी आपत्तिजनक वस्तु है। यहां लोगों की अक्ल तो पहुंच डाली गई, उसकी लीपापोती कर दी गई, इसलिए इनसे अक्ल की बात करना इन्हें अड़चन में डालना है। और जब इनको तुम अड़चन में डालोगे, और इससे बड़ी अड़चन क्या होगी कि किसी आदमी को अपनी जीवन धारणाएं बदलनी पड़े, अपने जीवन के सिद्धांत बदलने पड़े। जिस धर्रे से वो जिया है, जीवन भर जिस भरोसे से जिया है, सब गलत सिद्ध हो जाए, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती। इसलिए अगे भारती, मेरी मजबूरी है, मैं बोलूंगा, उनकी मजबूरी है कि वो नाराज होंगे, क्रुद्ध होंगे, समझेंगे नहीं। मगर इसी तरह मेरी मजबूरी और उनकी मजबूरी के बीच कुछ लोग समझेंगे भी, कुछ लोग समझ भी रहे। ऐसे ही तुम मेरे प्रेम में आ गए हो। इस कसमकस में मैं अपनी बात कहे जाऊंगा, वे गालियां दिए जाएंगे, मगर कुछ लोग जिनके पास थोड़ी बहुत भी बुद्धि शेष रह गई, जिन्होंने किसी तरह अपनी बुद्धि का कुछ अंश बचा लिया है, पंडित पुरोहित नहीं पहुंच पाए, महामंडलेश्वर महंत संत नहीं पहुंच पाए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने अपनी थोड़ी सी बुद्धि बचा ली, वे निश्चित ही इस सारी गाली गलौज के बीच भी सत्य को देख पाएंगे। इस धुएं के बीच भी उन्हें सूरज की किरण देखने में कठिनाई नहीं पड़ेगी। और हजार लोग गालियां दें और एक भी समझ जाए तो पर्याप्त पुरस्कार, और क्या चाहिए। तीसरा प्रश्न, भगवान आपसे प्रश्न पूछना खतरे से खाली नहीं, लेकिन आप आदमी बहुत मजेदार, आपकी बातें सुनकर बड़ा मजा आता है। ऐसे किसी संत महात्मा को सुनकर कभी नहीं हुआ पहले। एक बात समझ में नहीं आती कि आप अपनी बातों का आधार अक्सर महापुरुषों की निंदा क्यों बना लेते। अच्छा होगा यदि आप अपनी बात विधायक रूप से हमारे सामने रखें। दीनदयाल खत्री, खत्री हो सो खतरा तुमने मोल लिया। अरे खत्री ही क्या, खत्री बच्चा ही क्या जो खतरा मोल ना ले। मगर तुम्हें पता है कि कहीं भी वेदों में शास्त्रों में तुम्हारे किसी महापुरुष ने खत्री कैसे उत्पन्न हुए इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा। शूद्र पैर से पैदा हुए, वैश्य जंघाओं से पैदा हुए ईश्वर की, छत्री छाती से पैदा हुए, बाहुओं से पैदा हुए, ब्राह्मण स्वभावतः खोपड़ी से पैदा हुए, मगर खत्री। भगवान क्या कोई मुसलमान कि कुछ लोगों को खतना करके ही पैदा कर दिया। अब तुमने खतरा ही ले लिया तो मैं भी क्या करूं। मगर मैं तुम्हें राज बताता हूं, खत्री कैसे पैदा हुए। तुम्हें चिंता होगी क्योंकि तुम कहोगे कि मैंने फिर महापुरुषों की निंदा कर, अब मैं भी क्या करूं, सत्य को कहना ही पड़ेगा। एक महापुरुष हो गए परशुराम, मैं उनको महापुरुष नहीं कहता मगर तुम कहते हो। उन्होंने पृथ्वी को 18 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया। उन्होंने जिंदगी भर एक ही धंधा किया, क्षत्रियों की गर्दन काटते फिरे। वो तो लिए ही फिरे फरसा, नाम तो उनका राम ही था लेकिन परशुराम इसीलिए कहलाने लगे वो फरसा वाले राम। वो तो जहां देखे छतरी। फिर देर ना करें, वो पहले सरदार सत श्री अकाल वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा। देखा छतरी किया खत्म, फिर देर अबेर नहीं करते। ऐसा उन्होंने सारी पृथ्वी को 18 बार, एक आध दो बार भी नहीं, छत्रियों से खाली कर दिए। सो छत्री तो खत्म कर गए तुम्हारे महापुरुष परशुराम, मगर ऋषि मुनियों की कृपा, तुम कहोगे महापुरुषों की निंदा होगी, मैं भी क्या करूं। पुरुषों को तो काट डाला परशुराम ने, स्त्रियों को काटने में जरा उनको भी संकोच आया कि मर्द बच्चा हो के स्त्रियों को काटे। सो स्त्रियां बच जाएं, और उन दिनों ये रिवाज था कि कोई भी स्त्री जाके ऋषि मुनियों से निवेदन कर सकती थी कि हमें पुत्र दान दो। और पुत्र दान वो कुछ ऐसा नहीं था कि भभूत वगैरह दे के पुत्र दान देते, असलियत में देते थे, वही उनका काम था। उसके लिए पूरी व्यवस्था थी वैदिक काल में, नियोग। ऋषि मुनियों का काम वही था जो सांडों का काम, गौ माता को जब भी चाहिए पुत्र ले आए सांड, सांड कर देता नियोग, गौ माता पुत्रवती हो जाती। ऋषि मुनि बिचारे दया करते रहे करुणा बस, महापुरुष ने सो निंदा नहीं करता। इधर एक महापुरुष क्षत्रियों को काटते रहे, उधर बहुत से महापुरुष नियोग करते रहे, ऐसे खत्री पैदा हुए। भगवान ने तो बनाए नहीं। महापुरुषों की कृपा, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुमको क्यों अड़चन होती महापुरुषों की निंदा, क्योंकि ये ऋषि मुनि खत्री असली ऋषि मुनियों की संतान। तुम कहते हो एक बात समझ में नहीं आती कि आप अपनी बातों का आधार अक्सर महापुरुषों की निंदा क्यों बना लेते। पहली तो बात यह है कि तुमने जिसे महापुरुष समझा है उसे मैं भी महापुरुष समझूं, ये कोई अनिवार्य है? तुमने तो एक से एक कम वक्तों को महापुरुष समझा हुआ। अब तुम्हारे महापुरुष मानने से मुझ पे कोई सीमा नहीं लगती। मैं तो उनको वैसे देखता हूं जैसे वो हैं। अब परशुराम को मैं कोई महापुरुष नहीं मान सकता, इससे महान हत्यारा खोजना मुश्किल। किस आधार पे महापुरुष समझो, इससे ज्यादा दुष्ट आदमी खोजना मुश्किल। 18 बार पूरी पृथ्वी को छत्रियों से खाली कर दे, और ये दुष्ट तो हर दर्जे का रहा होगा, क्योंकि इसके बाप को शक हो गया इसकी मां पे। ये बापों का पुराना धंधा, और बाप ने कह दिया कि जब मां की गर्दन काट। और ये परशुराम अपनी मां की गर्दन काट दी, पूत के लक्षण पालने में तभी क्षत्रियों को समझ जाना चाहिए था कि इससे बचो, ये आदमी खतरनाक। अब तुम कहते हो उनको महापुरुष, तुम हालांकि हिंदू इनको अवतार मानते, जो इनको अवतार मानते हैं वो केवल अपनी बुद्धि की सूचना देते। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचारो कि इस तरह के हत्यारे लोगों को तुम अवतार कहते हो। तुम्हारा इन्हें अवतार कहना भी तुम्हारी वृत्तियों के संबंध में खबर देता है। और दूसरी तरफ तुम ये भी कहे चले जाते हो कि ये हिंदू धर्म महान धर्म, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला धर्म, ये तो सबके प्रति उदास और परशुराम तुम्हारे अवतार, और तुम सबके प्रति उदास सहिष्णु और परशुराम तुम्हारे अवतार। तुम जिसको महापुरुष कहते हो उससे तुम्हारे संबंध में खबर मिलती। मेरी कसौटी पर जो महापुरुष नहीं है वो नहीं, चाहे लाखों लोगों ने उसे पूजा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी महापुरुष की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन अब जो मुझे महापुरुष दिखाई पड़ते ही नहीं, और जो तुम्हारे जीवन के आधार बन गए, जो तुम्हारे जीवन में जहर घोल रहे, तुम्हें उस विष से मुक्त करने के लिए मुझे चोट करनी पड़ती। और निंदा शब्द भी दीनदयाल खत्री तुमने ठीक प्रयोग नहीं किया। आलोचना निंदा नहीं। मैं जो भी कह रहा हूं वो तुम्हारे शास्त्रों में उल्लिखित है, मैं तो सिर्फ आलोचना कर रहा हूं। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, वह परम पिता है, क्योंकि उसी ने सृष्टि को जन्माया, तो सृष्टि उसकी बेटी हुई। मगर ब्रह्मा अपनी बेटी पर मोहित हो गए, वो उसका पीछा करने लगे, बाप बेटी का पीछा करने लगे, बेटी घबराई और भागी, बेटी भागने लगी बाप भी भागने लगा, बेटी डर के मारे छिपने लगी, बेटी छिपी गाय बन गई, छिपने के लिए गाय बन गई। मगर यूं कोई ब्रह्मा को धोखा दे सकता, वो तत्क्षण सांड बन गए। बेटी भागी और हथनी बन गई, वो हाथी बन गए। बेटी भागी और बंदरिया बन गई, वो हनुमान जी बन गए। बस वो पीछे पड़े ही रहे। यूं सारी सृष्टि पैदा हुई, तुम्हारे शास्त्र कहते। मैं कुछ निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन गंदगी ऐसी है कि सिर्फ उल्लेख कर देना ही पर्याप्त है, आलोचना करने की भी जरूरत नहीं रह जाती। ये तुम्हारे ब्रह्मा और इनको तुम पूजते हो, और ये तुम्हारे जगत के सृष्टा हैं, तो फिर तुम कैसे होओगे? फिर तुम्हारे आधार ही गलत है, तुम्हारी बुनियाद में ही कुछ जहर है। तुम मुझसे कहते हो कि आप आदमी बहुत मजेदार हैं, आपकी बातें सुनकर बड़ा मजा आता है। ऐसे किसी संत महात्मा को सुनकर कभी नहीं हुआ पहले। वो इसलिए आता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सच सच। अब तुम चाहते हो कि सारा मजा खत्म हो जाए तो फिर बहुत संत महात्मा है, कहीं भी सत्संग करो। उबाने के लिए तो न मालूम कितने संत महात्मा है, जहां बैठ के जमाइयां लो, जहां बैठ के सो। तुम्हें मेरी बात प्रीतिकर लग रही है, मगर किस कारण लग रही है इसकी तुमने खोज नहीं की। तुम्हें मेरी बात प्रीतिकर लग रही है, रसपूर्ण लग रही है, उसका कारण यही है कि सत्य सदा रसपूर्ण, मगर सत्य कठोर भी, फूल जैसा कोमल भी, जो समझ पाए जो न समझ पाए तो चट्टान जैसा कठोर भी। निंदा मैं किसी की भी नहीं कर रहा हूं। तुम कहते हो अच्छा होगा यदि आप अपनी बात विधायक रूप से हमारे सामने रखें। विधायक रूप से ही बात को सामने रख रहा हूं, लेकिन किसी भी चीज को बनाने के पहले बहुत सी चीजें मिटानी पड़ती। इस कहानी को समझने की कोशिश करो। मैंने सुना है एक चर्च बहुत पुराना हो गया, इतना जरा जीर्ण कि हवा का झोंका आता तो चर्च का भवन कपता था, आकाश में बिजली कड़कती तो यूं लगता कि अब चर्च गिरा तब गिरा, बादल गरजते और चर्च थर्राता। चर्च की ऐसी हालत देखकर कोई चर्च में उपासना के लिए नहीं आता था। औरों की तो बात छोड़ दो, वो जो चर्च का पादरी था वो भी बाहर से ही दो फूल सीढ़ियों पर चढ़ा के लौट जाता था, वो भी भीतर नहीं घुसता था, कौन जाने कब गिर जाए। जब देखा कि कोई उपासक नहीं आता और पादरी तक भीतर नहीं जाता तो मजबूरी में चर्च के ट्रस्टियों को बैठक बुलानी पड़ी। वो बैठक भी बाहर हुई, चर्च से बहुत दूर, क्योंकि भवन गिरे तो बाहर भी काफी दूर तक उसके परिणाम होंगे। और ट्रस्टियों की इस बैठक में चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पहला प्रस्ताव कि बहुत मजबूरी कि हमें अपने बाप दादाओं के द्वारा बनाए गए पुराने चर्च को गिराना पड़ेगा और नया चर्च बनाना जरूरी हो गया। पुराने से ऐसा आकर्षण, पुराने से ऐसा मोह, पुराने का बंधन ऐसा, मगर पुराना ही जंजीर है और जो पुराने को नहीं तोड़ पाता वो नया नहीं हो पाता। बड़ी मजबूरी में, बड़ी उदासी में उन्होंने ये पहला प्रस्ताव पास किया कि नया चर्च बनाना होगा, ये हम निर्णय लेते हैं। दुख है हमें कि पुरानी चर्च की इमारत को गिराना पड़ेगा, मगर मजबूरी, हे प्रभु क्षमा करना। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने तत्क्षण किया, लेकिन यद्यपि हम पुराने चर्च को गिरा रहे लेकिन ठीक पुराने चर्च की जगह और पुराने चर्च के स्थापत्य के अनुसार ठीक पुराने चर्च के नक्शे से ही नया चर्च निर्मित किया जाएगा, वो बिल्कुल पुराने चर्च जैसा होगा। और तीसरा प्रस्ताव उन्होंने किया कि नए चर्च में कोई भी नई चीज उपयोग नहीं की जाएगी, पुराने चर्च के ही खिड़की द्वार दरवाजे ईंटें पत्थर उनका ही उपयोग किया जाएगा। और उन्होंने चौथा प्रस्ताव भी सर्वसम्मत से पास किया कि जब तक नया चर्च न बन जाए हम पुराने को गिराएंगे नहीं। अब ये नया चर्च बनेगा कैसे, दीनदयाल खत्री तुम ही बताओ। ये नया चर्च बनेगा कैसे? पुराने को गिराना होगा। मेरी बातें विधायक है, मगर वे तभी विधायक हो सकती हैं जब पहले पुराने को गिराने का विध्वंस करने की तैयारी हो। तुम चाहोगे सिर्फ विधायक बातें हो, तुम चाहते हो सिर्फ नए चर्च को बनाने की बातें हो, पुराने चर्च को गिराने की बात ना उठाई जाए। तुम्हारी सलाह बड़ी नेक, मगर मैं मान नहीं सकता क्योंकि मैं अंधा नहीं। वो पुराना चर्च पहले गिराना हो तभी नया चर्च बन सकता है, और कोई जरूरत नहीं है कि पुराने चर्च की ही चीजें उपयोग की जाएं, क्योंकि अगर पुराने चर्च की ही चीजें उपयोग करनी, वही जरा जीर्ण चर्च फिर बन के खड़ा हो जाए। अगर नया कुछ भी उपयोग नहीं करना है, पुराने का ही पूरा उपयोग करना है, तो काहे को मेहनत करते हो? वो फिर हिलेगा, फिर बिजलियां आएंगी और कपेगा। मगर इस तरह की मूर्खता होती है। मैंने सुना है एक सरकारी दफ्तर में कोई 100 वर्ष से फाइलें इकट्ठे होते होते इतनी फाइलें इकट्ठी हो गई कि दफ्तर में पता लगाना ही मुश्किल हो कि कौन सी फाइल कहां है। और हिंदुस्तानी दफ्तर एक ही फाइल हो तो उसका पता लगाना मुश्किल है, वहां लाखों फाइलें इकट्ठी हो गई। और हिंदुस्तानी दफ्तर फाइलें इकट्ठी करने में जैसा रस ले, जितनी बड़ी फाइल की थप्पी जिसकी टेबल पर हो उतना ही बड़ा आदमी। फाइल की थप्पी बड़ी होती जाती, आदमी छिपता जाता है, उतना ही बड़ा आदमी। आखिर में फाइल नहीं रह जाती, आदमी का कुछ पता ही नहीं चलता। उससे कई लाभ हैं, फाइलों के पीछे जो उसे करना हो करता है। टाइपिस्ट से प्रेम करे, कि चाय पिए, कि पैर पसार के सोए, फाइलें कवच का काम करती, पीछे कुछ भी होता रहे, रुष्बत ले दे जो करना हो करे, फाइलें बचाव करती। और फाइलों का ढेर उसकी गंभीरता बढ़ाता। वो चलता भी है तो अकड़ से चलता है, जरा देखो तो फाइलें, सारा बोझ मैं ही ढो रहा हूं, संसार कौन कहता है कछुए पे टिका है, मुझ पे टिका है। उस दफ्तर में प्रवेश करना तक मुश्किल हो गया, जो प्रवेश कर जाता उसको निकलना मुश्किल हो जाता, जो निकल जाता उसको प्रवेश करना मुश्किल हो जाता। अंततः ये निर्णय किया गया कि अभी 100 साल पुरानी फाइलें, इनको इकट्ठा रखने से क्या फायदा है। तो दफ्तर के प्रधान ने कहा अब इनको जला दिया जाए, लेकिन जलाने के पहले एक बात ख्याल रखी जाए, सबकी कॉपी कर ली जाए। देखते हो बुद्धिमानी, दीनदयाल खत्री देखते हो, इसको कहते विधायकता। क्या विधायक कदम, अरे कभी जरूरत पड़ जाए फिर तो सबकी कॉपी कर लेनी चाहिए जरूरी। पुरानी तो जला दो मगर कॉपियां कर लो। मैं इस तरह की मूढ़ताओं में भरोसा नहीं करता। जमीन साफ करनी पड़ेगी, पुरानी इमारतें हटानी होंगी, और तभी नए का निर्माण हो सकता है। विध्वंस निर्माण का अनिवार्य अंग है, बिना विध्वंस के कोई निर्माण कभी नहीं होता, और जो विध्वंस से डरते हैं वो कभी निर्माण नहीं कर पाते। वो निर्माण की बकवास जितनी चाहे कर ले। इस देश में खूब रचनात्मक कार्यक्रमों की बातें होती, बस बातचीत ही बातचीत है। रचनात्मक कार्यक्रम, आजादी के 33 साल गुजर गए, रचनात्मक कार्यक्रम के कितनी योजनाएं, कितनी बकवास। रचना सिर्फ एक होती, बच्चे पैदा होते। आजादी के वक्त जितनी संख्या थी अब दुगनी संख्या है, दुगनी समस्याएं खड़ी हो गई। बस एक ही रचना का काम चलता है इस देश, होड़ लगी है कि तुमने एक दर्जन बच्चे पैदा किए, दो दर्जन बच्चे पैदा करके बताऊं। अरे मैं भी मर्द हूं, यहां मर्द की एक ही पहचान है, कितने बच्चे। यहां स्त्री के भी उर्वर होने की एक ही पहचान, कितने बच्चे। जब तक कि पूरा का पूरा ट्रक भर के तुम अपने बच्चों को पिकनिक कराने न ले जा सकते, तुम भी क्या आदमी हो। मतलब लोगों को शक हो जाएगा कि नसबंदी तो नहीं करवा ली। और यहां लोग बहुत डरते कि जिसकी नसबंदी होगी वो तो खत्म ही समझो, अब बचे ही क्या। असली चीज तो निकल ही गई, अब तो घास फूस रह गए, अब तो इनका एक ही उपयोग है कि कर दो किसी खेत में खड़ा, गांधी टोपी लगा दो, कुर्ता पहना दो, चूड़ीदार पजामा जमा दो। चिड़ियां इत्यादि को भगाते रहेंगे, कौओं को डराते रहेंगे, अब इनका उपयोग ही क्या, नसबंदी हो गई। मैं रायपुर में प्रोफेसर था, यूं सांझ को घूमने निकला था कि स्वामी कर्पात्री महाराज एक जगह व्याख्यान दे रहे थे, तो मैं जरा खड़ा हो गया कि सुन लो एक आध मूर्खतापूर्ण बात और फिर आगे बढ़ो। और क्या संयोग, तो मैं खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, क्या समझा रहे थे वो लोगों को कि जिस पानी में से बिजली निकाल ली जाती वो पानी बेकार, उसको पीना मत। उस पानी की असली शक्ति तो निकल गई, कुंडलनी तो निकल ही गई। उसको सींचना भी मत, नहीं तो जो होगी भी फसल वो बांझ। देखने को गेहूं रहेगा, भीतर कुछ भी नहीं। और जनता सिर हिला रही थी कि बात तो सच्ची, अरे बिजली जब निकल गई तो अब क्या फोकट, पानी बचा। अब ये बुद्धू नहीं नहीं महापुरुष, ये दीनदयाल खत्री नाराज हो गए। नहीं कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, अरे निंदा तो दूर, आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी ऐसी गजब की खोजें कर रहे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मात दे रहे हैं। क्षमा करना, मैंने बुद्धू कह दिया वो ठीक नहीं। जीवन को रूपांतरित करना हो तो पहले विध्वंस करना ही होगा, सदियों सदियों के सड़े गले कचरे को आग लगानी होगी, जमीन साफ करनी होगी, तभी उसमें नई फसल उगाई जा सकती है। आखिरी प्रश्न, भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अपनी झोली में धर्मशास्त्र रखे हुए हूं, मुझे और अधिक जूते उसमें नहीं डालना, आप अगर मुझ वृद्ध को स्वीकार लें, सन्यास में दीक्षा दें और समाधि का अनुभव कराएं, तो मैं इस धर्मशास्त्रों से भरी झोली को आज ही फेंक दूं, मैं आपके सत्संग में स्वाध्याय सन्यास और मौन की प्रक्रिया सीखना चाहता हूं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मुझे गरीबदास झोली वाले का पुराना नाम न दें, मैं अब गरीबी और झोली दोनों से मुक्त होना चाहता हूं। गरीबदास झोली वाले, यह तो तुमने गजब कर दिया, चमत्कार कहो, क्योंकि इस देश में आदमी आंखें इतनी आसानी से नहीं खोलते, खोलने की कहो तो और भींच के बंद कर ले। तुम ठीक कहते हो कि मैं अपनी झोली में धर्मशास्त्र रखे हुए हूं, सभी धर्म शास्त्रों को ही ढो रहे हैं, और अच्छा ही है कि झोली में रखे हो, सो छुटकारा आसान, लोगों की तो खोपड़ियों में घुस गए, वहां से निकालने में बड़ी मुसीबत, बड़ी सर्जरी करनी पड़ती, पहले तो अपनी खोपड़ी में कोई छेद नहीं करने देता। किसी तरह अगर खोपड़ी में खिड़की बना भी लो, वही मैं करता हूं, सन्यासियों की खोपड़ी में खिड़की बनाता हूं, फिर उस खिड़की में से धीरे धीरे सांस निकालने पड़ते, कठिन काम है क्योंकि सांस भीतर जकड़े हुए, उन्होंने बहुत जाला फैला रखा। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे शास्त्र झोली में, झोली तो एक झटके में खत्म कर दी जाएगी, शायद इसलिए तुम्हारी इतनी जल्दी आंखें भी खुल गईं। सौभाग्यशाली हो तुम। और तुम कहते हो आप अगर मुझ वृद्ध को स्वीकार लें, तुम्हारी ये आकांक्षा, तुम्हारी ये तैयारी स्पष्ट कहती है कि तुम वृद्ध नहीं हो, शरीर से वृद्ध कोई हो, ये चित्त की युवावस्था है, ये हिम्मत, ये साहस बुढ़ापे में भी, भीतर बहती हुई हिम्मत, यौवन, नए को अंगीकार करने की जोखिम, तुम्हारे वृद्ध होने का प्रमाण नहीं देती। शरीर से बूढ़े होना कोई बात नहीं, वह तो स्वाभाविक है, लेकिन इस देश का अभागापन ऐसा है कि यहां बच्चे पैदाइश से ही बूढ़े होते, नहीं होते तो मां बाप, शिक्षक, धर्मगुरु सब मिलजुल के उनको बूढ़ा बनाने में लग जाते, बच्चों से लोग अपेक्षा करते हैं कि बूढ़ों की तरह व्यवहार करें, और जो बच्चा बूढ़ों की तरह व्यवहार करता है बड़ी प्रशंसा पाता है कि बड़ा शिष्टाचारी। मुझे ये सौभाग्य बचपन से नहीं मिला, किसी ने कभी मेरी प्रशंसा नहीं की। मेरे एक अध्यापक हर वर्ष ब्राह्मण थे, तो श्रावण के महीने में राखी बांधने के समय घर घर जाके राखी बांधते थे, वो मुझे भी राखी बांधते थे। जब मुझे राखी बांधते थे तो मेरे पिता कहते थे कि उनके पैर छुओ और ये रुपया उनको भेंट करो। एक बार यूं हुआ कि वो आए, मेरे पिता मौजूद न थे, उन्होंने राखी बांधी, मैं झटके से उठा और उनका हाथ पकड़ के अपना पैर छुला दिया। वो तो एकदम भनभना गए, एकदम क्रुद्ध हो गए। मैंने कहा ये भी क्या बात, इतनी दफे मैंने छुआ, तुमने मजा लिया, तो एक आध बार मुझको भी मजा लेने दो। और संयोग की बात है कि आज मेरे पिता है नहीं तो वो एकदम मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि पैर छू, और किसी को पता ना चलेगा क्योंकि कोई है ही नहीं, है मैं हूं और आप नहा क्रुद्ध हो रहा है। अगर क्रुद्ध हुए तो पूरे गांव को खबर कर दूंगा, बोले तो भाई ठीक, तू भी ठीक कहता, अब जो हुआ तो हुआ, किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं। और मैंने कहा आप आइंदा ख्याल रखना, अब मुझे राखी मत बांधना क्योंकि मैंने मजा ले लिया, अब ये मजा मैं नहीं छोड़ सकता। वो मुझे डर डर के देखते थे कक्षा में भी, और मेरी तरफ नजर रखते, मैं भी आंख से जवाब दे देता हूं ख्याल रखना। हालांकि मैंने पूरे गांव में खबर धीरे धीरे उड़ा दी, मुझसे पूछने के लोगों को कैसे पता चल रहा है। मैंने कहा अजीब, इस गांव में कई लोग मालूम होता है विचार पढ़ना जानते, मैं किसी से कह नहीं रहा, आप किसी से कह नहीं सकते, पता नहीं कैसे लोगों को पता चलता, लोग मुझसे पूछते, तो मजबूरी मुझे सत्य के लिए हाथ तो भरना ही पड़ता है। हाँ ये बात हुई, इस तरह की घटना घटी। बच्चों को बचपन से ही आज्ञाकारी बनाने की ऐसी चेष्टा चलती है कि धीरे धीरे वो बेचारे आज्ञाकारी गुलाम ही हो जाते, फिर उनकी सामर्थ्य टूट जाती, वो बूढ़े ही हो जाते, असमय बूढ़े हो जाते। यह तो सौभाग्य की बात है गरीबदास कि तुम वृद्ध हो फिर भी मेरी चोटों को सह सके, न केवल सह सके बल्कि समझने की भी तुमने चेष्टा की, और तुम राजी भी हो संन्यास के लिए, लेकिन वहां कुछ बातें तुम्हें ख्याल में रखनी होंगी। तुम कहते हो आप संन्यास में दीक्षा दें और समाधि का अनुभव कराएं तो मैं इन धर्म शास्त्रों को आज ही फेंक दूं। समाधि का अनुभव शर्त से नहीं हो सकता है, जब तक शर्त है तब तक समाधि संभव नहीं। संन्यास में दीक्षा देने को मैं राजी हूं, लेकिन इसके पहले कि तुम शास्त्रों को जलाओ तुम्हें शर्त को जलाना पड़ेगा। ये शर्त कि आप मुझे समाधि का अनुभव कराएं, कोई किसी को समाधि का अनुभव नहीं करा सकता। इशारा कर सकता हूं, संकेत दे सकता हूं, करना तो तुम्ही को होगा। और अगर शर्त पहले से तुम्हारे मन में रही तो तुम ना कर पाओगे, तुम्हारी शर्त ही बाधा बन जाएगी। समाधि तो बेशर्त अनुभव है। अगर तुम्हारी ये अपेक्षा रही कि अब समाधि का अनुभव हो, अब समाधि का अनुभव, अभी तक नहीं हुआ, 3 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ, बस वहीं अड़चन हो जाएगी। एक बड़ी पुरानी बोध कथा है जो मुझे प्रीतिकर, कि नारद स्वर्ग जा रहे अपनी वीणा पर गीत गुनगुनाते, उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध सन्यासी माला फेर रहा है। रुक गए, कहा कि स्वर्ग जा रहा हूं, परमात्मा से कुछ पूछना हो तो पूछाऊंगा तुम्हारे लिए। सन्यासी ने कहा कि जरा पूछा ना कि मेरी मुक्ति में कितनी देर और, काफी समय हो गया, सुना था मैंने कि देर अंधेर नहीं, लेकिन देर इतनी हुई जा रही कि लगता है अंधेर। तीन जन्म हो गए, 3 जन्म माला फेरते फेरते, राम नाम जपते जपते, आखिर धैर्य की भी एक सीमा होती, जरा पूछा ना कि कितनी देर और। जिस ढंग से उसने कहा उस ढंग में जाहिर कि यह आदमी अभी भी व्यवसाय की भाषा में सोच रहा है, अभी भी लेन देन, इतनी देर हो गई, इतना श्रम किया है, अब फल मिलना चाहिए। और ध्यान की गहराई तो फलाकांक्षा से मुक्त होने पर होती है, समाधि तो तभी फलित होती है जब सारी फलाकांक्षा तिरोहित हो गई होती, जब पाने का कोई इरादा ही नहीं होता। ये उलट बांसी है समाधि की, जब पाने का कोई भी इरादा नहीं, जब बात ही बिसर गई, जब समाधि अपने में ही आनंद बन गई, अपने में ही साध्य हो गई, साधन न रही, तभी आकाश बरसता है, तभी अमृत की झरी लग जाती, और तभी हजार हजार दिए जलते, और तभी खिलते हैं भीतर के कमल, उसके पहले नहीं। नारद हंसे और उन्होंने कहा जरूर पूछाऊंगा। दूसरे वृक्ष के नीचे एक युवा सन्यासी नाच रहा था, रहा होगा मेरा ही सन्यासी, कहानी कितनी ही पुरानी हो इससे क्या फर्क पड़ता, मगर मैं अपने सन्यासियों को पहचानता हूं, चाहे पुराने हो चाहे नए, क्योंकि मेरे अलावा वो किसी और का सन्यासी हो ही नहीं सकता। वो अपना एक सारा लिए नाच रहा था। नारद थोड़ी देर खड़े रहे, वो रुका ही नहीं, उसने अपनी धुन छोड़ी ही नहीं। नारद ने खुद ही पूछा कि भाई मैं जा रहा हूं स्वर्ग, तुम्हारे पड़ोस में बैठे हुए वृद्ध सन्यासी ने पूछा है कुछ, तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी पूछाऊं। वो युवक सन्यासी बोला, व्यर्थ बाधा ना दो, आगे बढ़ो, फिजूल की बकवास ना करो, किसको जाना है स्वर्ग और किसको पड़ी परमात्मा पाने की, यहां मैं मजे में हूं, मस्ती में हूं, शर्म भी नहीं आती, बेहूदी बातें पूछती, मुझे कुछ पूछना नहीं, मुझे कुछ चाहना नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मैं आनंदित हूं। आनंदित आदमी की क्या चाह हो सकती। नारद लौटे, उस बूढ़े सन्यासी को कहा कि मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कम से कम 3 जन्म और लगेंगे। बूढ़े सन्यासी ने माला फेंक दी और कहा बाढ़ में जाए बैकुंठ, 3 जन्म। अब तक जो मैंने मेहनत की व्यर्थ गई, मैं भी पागल था जो ये माला बैठा पकड़े, बुद्धू था मैं, अरे कुछ भोग ही लेते संसार, कुछ मजा मौज कर लेते, सारी दुनिया मजा मौज कर रही है, एक मैं बुद्धू की तरह यहां बैठा राम राम जप रहा हूं, और 3 जन्म लगेंगे, न लाज है न संकोच, कहीं कोई न्याय नहीं। जो इतना भन्नाया कि नारद को डर लगा कि उनकी वीणा वगैरह न तोड़ दी, और फिर उन्होंने युवा सन्यासी के पास गए और कहा भाई हालांकि तूने नहीं पूछा और अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जिसने पूछा था उसका उत्तर दिया, उसने माला फेंक दी और उसने ऐसी बातें कहीं जो नहीं कहनी चाहिए, कहने लगा ऐसी की तैसी बैकुंठ, ये बात शोभा नहीं देती, तूने तो पूछा भी नहीं था, मगर मेरी गलती कि मैं तेरे लिए भी पूछ आया, और जो उन्होंने कहा है अब मैं डरता हूं कि कहूं कि ना कहूं। वो युवा सन्यासी तो नाचता रहा, उनका कहना हो भाई तो कह दे, ना कहना हो तो ना, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने, किसको पड़ी कि क्या तू पूछ आया और क्या उत्तर लाया। नारद ने कहा तो फिर हम कह देते, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जिस वृक्ष के नीचे वो युवा सन्यासी नाच रहा है उसमें जितने पत्ते उतने ही जन्म उसको लगेंगे। वो युवा सन्यासी तो और त्वरा से नाचने लगा, उसके चेहरे पर आनंद ही आनंद। नारद को तो भरोसा ना आया, उसने कहा तू आनंदित किस लिए हो रहा, समझा के नहीं, कोई अफीम वगैरह तो नहीं खाता, अरे होश में आ, कितने इस पर पत्ते हैं, कुछ गिनती तो कर। लेकिन उस युवा सन्यासी ने कहा बस इतने पत्ते तो पा ही लिया, देर क्या, संसार में कितने पत्ते हैं, इसी जंगल में कितने पत्ते, एक वृक्ष के पत्ते, अनंत वृक्ष, इतने से पत्ते, गिनती करने की जरूरत क्या है, कौन समय खराब करे, पा ही लिया, तू फिक्र छोड़, तू आगे जा भाई, तू बेकार बर्बाद न कर हमारा समय, मिल ही गया, यूं हमें कोई चाह न थी, यूं हमने पूछा भी न था, यूं हमने मांगा भी ना था, मगर उसकी कृपा अपरंपार है। और कहानी कहती है कि वह युवक उसी क्षण मुक्त हो गए। ऐसी बेसर, ऐसी फलाकांक्षा रहित चित्त की दशा चाहिए। समाधि तो घट सकती है, समाधि कोई अनहोनी बात नहीं, ध्यान भी लगेगा, समाधि भी आएगी, मगर शर्त नहीं, मेरा सन्यास बेसर्त है। न मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी योग्यता क्या, पात्रता क्या, मेरी तरफ से भी बेसर्त। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि भाई तू पात्र भी है, बल्कि लोग खुद ही मुझसे पूछते डरते हुए कि आप हमें सन्यास तो दे रहे हैं मगर हम पात्र नहीं, हम शराब पीते हैं। मैं कहता हूं कोई फिक्र ना करो, सन्यास बड़ी चीज है, ऐसी छोटी मोटी चीजों से नहीं अटकती। शराब पीते हो पियो, सन्यास में इसमें क्या बाधा पड़ती। अगर सन्यास में कुछ बल तो शराब चली जाएगी। क्यों ये शर्त पहले से लगानी कि शराब पीना छोड़ो, ये तो सन्यास की निर्बलता होगी। कोई तो बेचारे यही कहते हैं कि आप दे तो रहे हैं सन्यास मगर धूम्रपान की आदत है, तो पागल हो गए हो। अरे धुआं कुछ परमात्मा का दुश्मन है, और धुआं को बाहर ले गए बाहर लाए, इसमें क्या अड़चन, इससे सन्यास का क्या विरोध। यूं ही समझो कि जरा गलत ढंग का प्राणायाम कर रहे, और क्या है तो प्राणायाम ही, मगर तुम्हें शुद्ध वायु पसंद नहीं, तुम्हारी मौज। पहले धुआं मिलाते हो उसमें, फिर प्राणायाम करते हो। वैसे भी अब हवा में इतना धुआं है कि जो धूम्रपान नहीं करते वो भी करीब करीब धूम्रपान कर रहे हैं। इतनी कारें चल रही, ट्रक चल रहे, बसें चल रही, सड़कों पे इतना धुआं है। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर इतना धुआं है, इतना विषाक्त धुआं है कि वो चकित हैं कि आदमी जिंदा कैसे। इतना धुआं, इतना विषाक्त वातावरण, आदमी को मर ही जाना चाहिए। मगर आदमी बड़ा हिम्मतवर प्राणी, वह हर चीज में अपने को समायोजित कर लेता है, यही तो उसकी खूबी। और जानवर मर गए, बहुत जानवर इस जमीन पर थे जो अब नहीं, उनमें खराबी एक थी कि वो समायोजित नहीं हो सकते नई परिस्थिति के साथ। जब परिस्थितियां बदली, वातावरण बदला या मौसम बदला या कोई दुर्घटना हुई, भूचाल हुआ, भूकंप हुआ, पहाड़ निकले, समुद्र बने, वो बेचारे मर गए, नई परिस्थिति में वो अपने को न संभाल पाए। आदमी की यही तो खूबी है कि हर परिस्थिति में अपने को संभाल लेता, हर मौसम में, हर वातावरण वो अपने को राजी कर लेता। तो मैं उनसे कहता हूं क्या फिक्र करते हो, थोड़ा बहुत धुआं निकाला कोई अड़चन नहीं, ज्यादा ही इसको धार्मिक बनाना हो तो जब भीतर ले गए तब कहा राम, जब बाहर ले गए तब कहा राम। सो माला हो गई, जप हो गया, मगर इससे कुछ सन्यास में बाधा नहीं। मैं कोई शर्त नहीं लगाता, जुआरी आए शराबी आए, मैं कोई शर्त नहीं लगाता, और ना ही मैं चाहता हूं कि मुझ पर कोई शर्त लगाई जाए। गरीब दास, मैं तो तैयार हूं सन्यास में तुम्हें दीक्षा देने को, भली भांति जानते हुए कि जो झोले में शास्त्र हैं वो सिर्फ झोले में ही नहीं होंगे, तुम्हारे भीतर भी चले ही गए। दुष्ट संग का असर तो होता ही। इतने दिन झोले में रहे तो कुछ ना कुछ जहर तुम्हारे भीतर गया होगा। फिर तुम महंत हो, हम महंत होना कोई आसान काम थोड़ी, कई तरह की विकृतियां चाहिए महंत होने के लिए। महंत होने के लिए विक्षिप्तताएं चाहिए। लेकिन गरीब दासियों हिम्मतवर आदमी मालूम होते, अब तक जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे उन्हें हमेशा दस्तखत करते थे महंत गरीब दास झोली वाले, आज उन्होंने महंत छोड़ दिया, ये शुभ लक्षण। मगर शर्त बंदी भी छोड़ दो, समाधि घटेगी, जब घटनी तब घटेगी, ऐसी जल्दी भी क्या है, ऐसा अधैर्य भी क्या है, ये आकांक्षा भी हम क्यों रख के चले, ये वासना भी तो आखिर वासना ही, और समाधि निर्वासना में घटती है। तुम कहते हो कि आप समाधि का अनुभव कराएं, तो मैं इस धर्म शास्त्रों से भरी झोली को आज ही फेंक दूं। झोली तो फेंको, रही समाधि पीछे निपट लेंगे। इस कचरे को तो हटाओ, भूमि तो साफ करो, फिर बीज पीछे बोलेंगे। तुम कहते आपके सत्संग में स्वाध्याय, संन्यास और मौन की प्रक्रिया सीखना चाहता, सहज ही घटित हो जाएगा सब, क्योंकि स्वाध्याय का यहां तो वही अर्थ है जो स्वाध्याय का होना चाहिए, स्वयं का अध्ययन। यहां कोई गीता कुरान बाइबल का अध्ययन स्वाध्याय नहीं, स्वयं का अध्ययन। और वही मौन की प्रक्रिया है, जैसे जैसे तुम स्वयं के अध्ययन में लीन होते हो, जैसे जैसे स्वयं का निरीक्षण करते हो, साक्षी बनते हो, अपने आप मौन होते चले जाते हो। और जो व्यक्ति मौन को उपलब्ध हो जाता है, जो अपने भीतर शून्य को पा देता है, उसके जीवन में संन्यास। दीक्षा तो केवल प्राथमिक चरण, सिर्फ पहला कदम, सिर्फ उद्घोषणा कि अब मैं स्वयं को खोजने चलता हूं, निर्णय कि अब से मेरा जीवन स्वयं की खोज होगा। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर स्वाध्याय के द्वारा मौन को अनुभव कर लेता, उस दिन संन्यास का फूल खिलता है। तब इस संसार के कोलाहल में जीता है लेकिन मौन, तब बाजार में जीता है लेकिन मौन, तब भीड़भाड़ में जीता है लेकिन एकांत में ही होता है। उसका एकांत अखंडित होता है, उसका मौन अखंडित होता है, कोई घटना उसको मौन को नष्ट नहीं कर सकती, और कोई भीड़भाड़ उससे उसके एकांत को नहीं छीन सकती। वो हमेशा अपने भीतर के शून्य में विराजमान होता, वही असली मंदिर है। तुम कहते हो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मुझे गरीबदास झोली वाले का पुराना नाम न दें। तुम प्रार्थना ना भी करो तो भी मैं यह नाम तो तुम्हें दे नहीं सकता। तुम गरीब हो नहीं, कोई गरीब नहीं। जिसके भीतर भगवान विराजमान हो वो कैसे गरीब हो सकता है। ईश्वर शब्द का अर्थ ही ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य से ही वह शब्द बना है। और हम सबके भीतर आज संभावना से, कल सत्य हो सकता है, आज बीज से ही कल वसंत आ सकता है, फूल ही फूल खिल सकते हैं। भगवत्ता जिनके भीतर है वे कैसे गरीब। तुम्हें कोई नाम दूंगा जो भगवत्ता का स्मरण करा है, तुम इसकी चिंता ना करो। नाम तो मैं प्यारे चुनता हूं, क्योंकि नाम तुम्हारे भविष्य की दिशा का संकेत बनते। तुम कहते हो मैं अब गरीबी और झोली दोनों से मुक्त होना चाहता हूं, तब तुम ठीक जगह आ गए हो। यहां ना गरीबी का समर्थन है ना झोली का समर्थन है। मेरे सन्यासी भिक्षु नहीं, मेरे सन्यासी दीन दरिद्रता में भरोसा नहीं करते। भगवत्ता को जीना है, और भगवत्ता से बड़ी कोई समृद्धि नहीं। भगवत्ता हमारा साम्राज्य, और प्रत्येक व्यक्ति को यूं जीना है जैसे सहनशाह हो। सहनशाह भी मात हो जाने चाहिए, यूं जीना है। बाहर की बादशाहत भी कोई बादशाहत, भीतर की बादशाहत ही असली बादशाहत है। आज इतना।